आयत नंबर 38 से देखते हैं तफसीर। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، ہر مقررہ وعدے کا ایک لکھا ہوا موجود ہے، اس کی لکھت پڑھت موجود ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، کیونکہ لوحے محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اس آیت سے رکوع کا آغاز ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت آتی ہے کہ یہود میں سے کسی شخص نے یہ کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نبی کو تو صرف عورتوں سے محبت ہے، یہ شخص نفس پرست ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے، یعنی کوئی یہ پہلا نبی نہیں۔ اور ان رسولوں کا معاملہ کیا تھا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنا دیا۔ یہ ہے اس بات کا جواب کہ پچھلے رسولوں کو دیکھ لو، کیا وہ شادیاں نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کتنی کتنی شادیاں کی؟ تمہیں اس نبی کی شادیوں پہ اعتراض ہے؟ حالانکہ پچھلے انبیاء کرام نے تو بعض دفعہ 30-30 40-40 شادیاں بھی کیں، کچھ کی 100 بیویوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا اس نبی کو تم کیوں ایسی باتیں کہہ کر دکھ دیتے ہو؟ اسے اب دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور خاص طور پہ آپ کی شادیاں ہر دور میں لوگوں کے لیے ایک مشکل ہی رہیں، اور یہاں دیکھا جائے تو اس سوچ کی تردید بھی ہے جو عموماً لوگ دیندار لوگوں کے ساتھ رکھنے لگتے ہیں، اور وہ کیا کہ دینداروں کا گھر اور گھرداری سے کیا تعلق؟ یہ تو وہی لوگ کریں گے کام جن کا نعوذ باللہ یا گھر ہے نہیں یا گھر والے نہیں ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہوں یا آج کے دور میں کوئی شخص دین کی نمائندگی کرنے والا ہو، وہ ایک فطری زندگی گزارنے والا انسان ہوتا ہے، اس کے بھی تقاضے ہیں، وہ بھی انسان ہے جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسی تمام ضروریات اور ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا جائے تو پھر وہ دین سکھائے گا کس کو؟ اگر نبیوں کی بیویاں نہ ہوتیں تو شوہر بیوی کے تعلق کی باتیں وہ کیسے بتائے دوسروں کو؟ اگر نبی باپ نہ ہوتے تو اولاد کی تربیت کی باتیں کون بتاتا؟ انسانی رشتوں سے کاٹ کر نبیوں کو صرف مسجدوں میں بٹھانا، یہ اسلام کی شان نہیں۔ آج بھی اس آیت سے عمل کی بات یہی نکلتی ہے کہ وہ دین جو انسان اس کتاب سے سیکھتا ہے یا مسلمان کو جس دین کے سیکھنے کی دعوت ہے، وہ کوئی رہبانیت والا دین نہیں ہے کہ سب سے کٹ کٹا کے جب فارغ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اللہ کے دین کی طرف آئیں گے، پھر آپ کیا سکھائیں گے؟ صرف باتیں ہی کریں گے نا۔ حالانکہ سکھانے والا اپنے قول، اپنے عمل، اپنے رویوں سے سب کچھ سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں ان سب کے اندر بھی تربیت تھی، لوگوں کو پیغامات ملے، لوگوں کو قوانین ملے، کوئی ایک طرح کے حالات کہیں دوسری طرح کے حالات۔ ہاں اگر فرشتے ہوتے دنیا میں تو پھر ٹھیک تھا، فرشتوں کو بھیج دیا جاتا اور وہ ساری ضروریات سے دور ہوتے، نہ گھر ہوتے، نہ خاندان، نہ بیوی بچے ہوتے، اور وہ آ کے صرف لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کی باتیں کرتے۔ اس صرف نبیوں کا بشر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ لفظ ازواجن زوج ہے، اور شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے یا جو یہ جو رشتہ ہے یہ فرشتوں میں نہیں ملتا ہمیں، اور لفظ ازواجن سے رہبانیت کی تردید ہے کہ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ہم شادی نہیں کریں گے اور صرف دین کے ہی ساتھ لگے رہیں گے، تو آپ نے منع کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے بھی ملتا ہوں، اور جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، چار چیزیں تمام انبیاء کا طریقہ رہی ہیں، خوشبو لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور مہندی۔ تو لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنا یا بیویوں کے ساتھ ہونا یہ کوئی غیر اسلامی ہونے کی دلیل ہے۔ آج بھی جب کوئی شخص دین کی وجہ سے لوگوں میں متعارف ہوتا ہے تو بعض دفعہ لوگ یہی تصور کر لیتے ہیں کہ اچھا ان کی کوئی گھریلو زندگی بھی ہوگی، اچھا یہ خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد کیا یہ گھر میں جا کے سبزی بھی لاتے ہوں گے، کیا ان کا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی کوئی ہوگا، اور بعض دفعہ لوگ پھر ایسے انسانوں کو بالکل ایک پبلک پراپرٹی سمجھ کر ان کے ساتھ کچھ اس قسم کی باتیں جوڑ لیتے ہیں کہ اگر کہیں ان کو شادی میں یا کہیں آتے جاتے دیکھ لیں تو کہیں گے اچھا وہ شادی میں بھی جاتے ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں، وہ اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ تو کس نے کہا نہ پہنو، کس نے کہا اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ اسی طرح ایک بڑی دلچسپ بات ہے جس کو آپ گرامر کو سمجھیں گے تو پھر سمجھ سکیں گے، اور وہ کیا ہے؟ ذریتاً۔ ازواج لفظ سے تو رحمانیت کی تردید ہوئی نا، لیکن ذریہ لفظ سے فیملی پلاننگ کی تردید ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ذریتاً جمع ہے اور کم سے کم تین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو پھر آپ یہاں سے دو بچے خوشحال گھرانہ نہیں کہہ سکتے، بہت سارے بچے ہوتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت بھی دلائی کہ اس خاندان میں شادیاں کرو جہاں عورتوں کے زیادہ بچے ہونے کا رواج ہو، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ ناز کروں گا یا فخر کروں گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وما كان لرسول ان ياتي بآية، اور پھر فرمایا کسی رسول کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے معجزے پیش کرے، یہ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے جو دینا چاہے، اللہ بإذن اللہ، حکم اس کا ہے، اجازت اس کی ہے۔ تم معجزات مانگتے ہو، معجزہ نبی نہیں دے سکتا، تم اپنی مرضی کے احکامات چاہتے ہو، کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب، ہر مدت اور ہر چیز کے وقت کے لیے ایک مقرر تحریر ہے، اس تحریر میں ہر چیز کی ابتدا اور انتہا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو لکھ رکھا ہے۔ یہاں کتاب سے مراد لکھی ہوئی کتاب کی شکل کی بات نہیں ہے، بلکہ لکھی ہوئی چیز، اسکرپچر کے معنوں میں آتا ہے، تحریر شدہ چیز کو کہتے ہیں ریٹن۔ یہاں اس سے مراد اللہ کا حکم ہے، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے، اور اجل کہتے ہیں مقرر مدت کو، اشارہ ہے اس میں تقدیر کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ بات لکھ لی ہے کہ زید کب پیدا ہوگا، بکر کب پیدا ہوگا، فاطمہ کب پیدا ہوگی، کتنی مدت زندہ رہے گی، کافر ہوگی یا مسلمان ہوگی، جنت میں جائے گی یا جہنم۔ اسی طرح اس رب نے قرآن پاک کی ہر آیت کے نازل ہونے کا وقت، اس کا موقع بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ جو معجزے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے۔ لِكُلٍّ أَجَلٍ كِتَاب، ہر بات لکھی ہوئی ہے، تورات اور انجیل کے جو حکم تھے ہر بات لکھی ہوئی ہے، ہاں بندوں کی ضرورت کے مطابق دنیا میں مختلف وقتوں میں بھیج دیے، لیکن اس کے پاس سے لکھے ہوئے ہیں، اور لکھے ہوئے ہیں تو کیا آپ مٹیں گے نہیں؟ نہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جو چاہے۔ یمحو کا لفظ محو سے ہے، میم حاوا، وہ محو کر دیتا ہے، کس چیز سے محو کر دیتا ہے؟ کتاب سے محو کر دیتا ہے، یعنی اپنے لکھے ہوئے کو رکھے، وہ اپنے لکھے ہوئے کو مٹا دے، اس کی کتاب ہے، جس کی کتاب ہے وہ چاہے تو اگلے ایڈیشن میں کچھ چیزیں ایڈ کر دے، چاہے تو اگلے ایڈیشن میں نکال دے۔ شرعی کتاب سے مراد لیا جائے تو اس سے مراد ناسخ اور منسوخ ہے، کچھ حکموں کو رکھتا ہے، کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، اور اگر اس سے تقدیر مراد لی جائے تو तो मतलब क्या है कि उसके फैसले बदले जाते हैं, वो चाहे तो बदल सकता है, उसका ये बदलना भी तकदीर में लिखा होता है। और इसी तरह यमहू का एक तीसरा भी मफहूम समझ में आता है, और वो क्या कि नामे आमाल मुराद है। इंसानों ने जो नेकियां या बदियां की हैं, चाहे तो नेकी को बढ़ा दे और चाहे गुनाह को मिटा दे। क्यों? इसलिए कि उसके पास उम्मुल किताब है। वह इंदहू उम्मुल किताब, उम्मुल किताब है असल रिकॉर्ड, ओरिजिनल कॉपी। हमारे पास फोटो कॉपीज होती हैं, फरिश्ते हमारी ओरिजिनल कॉपीज जो बना के ले जाते हैं, ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये अल्लाह के लिखे हुए की तस्दीक है, वेरिफिकेशन। कोई काम एक होता है ना, तो आप उसकी दो तीन कॉपीज कर लेते हैं, एक ओरिजिनल छुपा के रख लेते हैं संभाल के, दूसरी किसी को देते हैं, जाओ इसको एडिट करो, इसमें कुछ कमियां बेशियां तो उसको हाईलाइट कर दो, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो। ये ओरिजिनल फाइल है, डोंट टच इट, बस इसको डाउनलोड कर लें और जो मर्जी आप इसमें निकालें करें। फिर जब आप उसको एडिट करके भेजते हैं ना, फिर उसको ओरिजिनल फाइल से चेक किया जाता है, क्या इसमें इन्होंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, यहाँ से लफ्ज़ किधर था, उधर किधर था। अल्लाह ताला ने इंसान की जो तकदीर लिखी है, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है, जो चाहे लिखे, जो चाहे रखे, हर चीज़ उसके हाथ में है। लिहाजा अल्लाह ताला जो चाहे रखे और जो चाहे मिटाए, इसलिए कि उसके पास किताब है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इन्हें इस आयत पे कहते हैं कि लोहे महफूज में जो कुछ चाहता है मिटाता है, और जो कुछ चाहता है साबित कर देता है, यानी सब्त कर देता है। लोहे महफूज की जो तहरीर मिटाने के काबिल होती है, इसको तकदीरे मुअल्लक कहा जाता है। मुअल्लक हो जाती है यानी लटक जाती है ना, वो चीज़ पोस्टपोन हो गई, इसको मिटा देता है और इसकी जगह दूसरी चीज़ पैदा कर देता है। कि ख्वाह इस कज़ा का मुअल्लक होना लोहे महफूज में दर्ज हो या ना हो, सिर्फ अल्लाह के इल्म में पोशीदा और तहरीरे लौह मिटाने के काबिल नहीं होती, जिसको तकदीरे मुबरम कहते हैं, इसको नहीं मिटाता। तो कज़ा मुबरम रद्द नहीं होती। आप कह सकते हैं कि तकदीर दो तरह की होती है, अभी इसमें हम बात करेंगे बाद में इंशाल्लाह। एक वो होती है जिसको मिटाया जा सकता है, वो मुअल्लक है, और दूसरी मुबरम है जो नहीं मिटती। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह ताला जो चाहता है मिटाता है और जो चाहता है रखता है, कायम रखता है, सिवाय रिस्क और उम्र और सादत और खुश शिकावत के, यानी ये नहीं बदले जाते। इमाम बगवी कहते हैं कि हुज़ैफ़ा बिन उसैद से एक रिवायत अल्लाह के नबी की हमें पहुंची कि नुतफ़े के ठहरने के 40 या 45 दिन के बाद एक फ़रिश्ता दाखिल होता है और अर्ज़ करता है कि ऐ मेरे रब, ये बच्चा शकी होगा या सईद, ये दोनों बातें लिख ली जाती हैं। फिर फरिश्ता पूछता है अल्लाह ताला, ये नर होगा कि मादा, ये भी लिख लिए जाते हैं। फिर इसका अमल, इसका असर, उम्र और रिस्क लिख दिया जाता है। फिर ये तहरीरें लपेट दी जाती हैं, जिसके अंदर ना ज़्यादती होती है ना कमी होती है। सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत इब्ने मसूद से आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, और आप सच्चे थे और अल्लाह की तरफ से आपको सच्चा बनाया गया था। ये अपनी तरफ से कमेंट देते हैं अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में, क्या फरमाया कि आदमी की बनावट माँ के पेट में 40 रोज़ तक बसूरत नुतफ़ा, फिर इतने ही रोज़ बसूरत अलका यानी लोथड़ा जमा हुआ खून, फिर इतनी ही मुद्दत मुदगा गोश्त की बोटी की सूरत में रहती है। फिर अल्लाह ताला इसकी तरफ एक फरिश्ता 4 बातों के लिए भेजता है। फरिश्ता इसका अमल, इसकी ज़िंदगी, इसका रिस्क और इसका शकी यानी दोस्ती या सईद यानी जन्नती होना लिख देता है, और इसके बाद फिर इसमें रूह फूंकी जाती है। इसी तरह इमाम बगवी कहते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत इब्ने मसूद का कौल कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला सादत व शिकावत को भी मिटा देता है और रिस्क और मुद्दत हयात को भी और कुछ साबित रखता है। ये सारी रिवायतें आप समझ जाएं, फिर इंशाल्लाह ओवरऑल हम इसमें बात कर सकेंगे, ताकि कभी एक मौजू की रिवायत हम सुनते हैं, कभी दूसरी की, तो बाज़ दफ़ा थोड़ा सा शुबहा पैदा होता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपके सामने रिवायतें रखूं, जो इन आयतों को समझने से हैं। फिर ओवरऑल हम तकदीर के मौजू पे बात करेंगे, कुछ आपके सवालों की रोशनी में और कुछ अलग से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में आता है, काबा शरीफ का तवाफ़ करने में रो रहे थे और कह रहे थे, और इनका कहना क्या था? अल्लाहुम्मा इन कुन्ता कतबता अलैया शिक्वतन या शक्वतन औ ज़म्बन फ़महुहू फ़इन्नका तमहू मा तशा व तुस्बितु व इंदक उम्मुल किताब फ़जअलहू सआदतन व मग़फ़िरा। इसका तर्जमा क्या है? ए अल्लाह, अगर तूने मुझ पर बदबख्ती और गुनाह लिखा है तो इसे मिटा दे, इसलिए कि तू जो चाहे मिटाए और जो चाहे बाकी रखे, तेरे पास ही लोहे महफूज है, बस तू बदबख्ती को सआदत और मग़फ़रत से बदल दे। ये दुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलती है, आप भी मांग सकते हैं, बड़ी प्यारी दुआ है। बल्कि अगर इसी सुन्नत को समझते हैं तो हज के लिए या उम्रे के लिए जाएं तो खाना काबा के तवाफ़ के दौरान आप भी मांग लीजिए कि अल्लाह तू मुझे ऐसे ही रखना। ऐसी ही रिवायत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी आती है। एक और दुआ मिलती है हमें अहादीस में, वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतबना, ए अल्लाह अगर तूने लिखा है हमको, क्या? अशकिया बदबख्त, तो फमहुहू उसको मिटा दे, और इसकी जगह वक्तुबना और लिख दे हमको, क्या? सुआदा खुशबख्त। वइन कुन्त कतबतना सुआदा, और अगर तूने हमें खुशकिस्मत लिखा है तो फसबितना इसको साबित रखना, यानी इसे ना मिटाना। फ़इन्न कतम हुमा तशाओ, बेशक तू मिटाता है जो तू चाहता है, व तुस्बित और तू कायम रखता है। व इंदक उम्मुल किताब, और तेरे पास असल किताब है। देखिए ओरिजिनल फाइल होती है ना, उसी में चेंजेस होती हैं। किसी ने मुझे PDF कॉपी भेजी किसी चीज़ की, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे इसकी ओरिजिनल कॉपी अगर आप भेजें तो फिर उसमें चेंजेस हो सकती हैं। जो लोग काम करते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होता है, कुछ फाइल्स चेंजेबल होती हैं, कुछ चेंजेबल नहीं होती। अल्लाह ताला के पास चेंजेबल फाइल्स हैं। कुछ चीज़ें फरिश्तों के ज़रिए जब जाती हैं या हमारे हाथ में होती हैं वो चेंजेबल नहीं होती। तकदीर के बारे में भी यही जुमला नोट कर लें, तकदीर की कुछ फाइल्स चेंजेबल हैं हमारे हाथ से और कुछ चेंजेबल नहीं है। वो क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। अब इन दोनों दुआओं को सुनने से एक शुबा पैदा होता है कि इसमें तो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह तू अपने लिखे को मिटा दे, हालांकि एक हदीस सही बुखारी में आती है कि जफ़ल कलमू बीमा अंत का इन, के कलम खुश्क हो गए, यानी अब सहीफे लपेट दिए गए, किताबें खुश्क हो गई, तो फिर ये मिटेगा कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नसीहत की थी कि अबू हुरैरा जिससे तू दो चार होने वाला है, कलम उसे लिखकर खुश्क हो चुका है, कलम तो लिख चुका है, तो अब हमारी दुआ से क्या तकदीर बदलेगी? तो इसका जवाब इसी आयत में लिखा है, और वो क्या? कि यमहुल्लाहुमा यशाउ व युस्बित, लिखा हुआ है लेकिन मिटाने या रखने का इख्तियार तो मौजूद है, और ये महव और इस्बात दोनों ही तकदीर और कज़ा से होते हैं। तो बात का खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला जो लिखे जो मिटा दे उसके हाथ में है, वो लिख सकता है। अल्लाह ताला तकदीर के मामलात को किस तरह से करता है, और मुख्तलिफ लोगों ने इस आयत को किस तरह से समझा, और इसी से पता चलता है कि कुरान पाक पे जितना भी गौर व फिक्र किया जाए, तदब्बर किया जाए, उतने ही मुख्तलिफ मानी उसके समझ में आते हैं। अभी तक जो बात हो रही है वो यमहुल्लाहुमा यशाउ व युस्बित पे हो रही है कि अल्लाह ताला किसी चीज़ को चाहे तो मिटा दे, जिस चीज़ को चाहे रख ले। एक मुफसिर हैं दहाक और कल्बी, वो कहते हैं कि यमहुल्लाहुमा यशाउ व युस्बित का मतलब क्या है कि किरामन कातिबीन इंसान के तमाम अफ़ाल और अक़वाल अपने रजिस्टरों में लिख लेते हैं। इनमें से कुछ ऐसे अमाल और अकवाल भी होते हैं जिसका ना तो कोई सवाब होता है ना अजाब। मसलन कोई ये कहते मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, मैं वहाँ गया, मैं घर से निकला। अब अगर ये बात सच होती है तो ना तो इस पर सवाब होता है और ना अजाब। लेकिन कुछ अमल ऐसे होते हैं जिस पर सवाब या अजाब होता है। तो अल्लाह ताला पहली किस्म की बातों को किरामन कातबीन के रजिस्टरों से मिटा देता है। जैसे हमारे बोले हुए लग कलेमात, हाय इधर उठती हूँ, अच्छा बैठती हूँ, अब ना गुनाह ना सवाब है। तो वो कहते हैं कि यमहुल्ला से मुराद ये है कि अल्लाह ऐसी बातों को फिर किरामन कातबीन के रजिस्टरों से मिटा देते हैं और दूसरी किस्म की तहरीरों को कायम रखते हैं क्योंकि उस पर अजाब या सवाब का जरिए। बल्कि इमाम कल्बी कहते हैं कि जुमे रात के दिन ऐसे ला हासिल आमाल और अकवाल मिटाए जाते हैं। इसी तरह इस आयत के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जो शख्स अल्लाह की इताअत करता है लेकिन आखिर में नाफरमानी करने लगता है, अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो, और इसी गुमराही पर मर जाता है, तो अल्लाह ताला इसके पिछले नेक आमाल को मिटा देता है। और जो शख्स मरते दम तक इताअत पर कायम रहता है, अल्लाह ताला इसकी नेकियों को कायम रखता है। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना कि खात्मा बिल खैर होना ही असल बात है। ज़िंदगी में तो आप कुछ भी करते रहे, खाना पकता रहे, बड़े खुश हैं, एंड पे हाथ से पतीली गिरे और वो गिर जाए या जल जाए तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई ना। इसीलिए इंसान को हर लम्हे अपनी नेकियों की फ़िक्र करनी चाहिए कि कहीं मेरा खात्मा बिसू ना हो जाए। इसी तरह इमाम मुस्लिम एक रिवायत लाते हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तमाम आदमियों के सारे दिल एक आदमी के दिल की तरह रहमान की एक चुटकी में है, जिस तरह चाहता है फेर देता है। फिर अल्लाह के नबी ने ये दुआ की, ए अल्लाह, ए दिलों को फेर देने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत पर कायम रखना। या मुकल्लिबल कुलूब, सर्रिफ कुलूबना अला तवातिक। इसी आयत की तफसीर एक मुफसर है हसन, वो कहते हैं कि जिसकी मौत का वक्त आ जाता है अल्लाह ताला इसको ले जाता है, यानी इसकी ज़िंदगी का नक्श मिटा देता है, और जिसकी मौत का वक्त नहीं आया होता इसको कायम रखता है। अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो आप देखें कितनी मुख्तलिफ तफसीरें हो गई सिर्फ इन दो लफ्ज़ों की, और ये मुख्तलिफ लोगों की सोच होती है जो कुरान पाक में तदब्बुर की सूरत में सामने आती है। सईद बिन जुबैर इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों के जो गुनाह चाहता है मिटा देता है, यानी माफ़ कर देता है, मिटा देता है, और जो गुनाह चाहता है बरकरार रखता है और माफ़ नहीं करता। इकरमा कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों के जो गुनाह तौबा से माफ़ करना चाहता है मिटा देता है, और गुनाहों के बदले नेकियाँ सब्त कर देता है। सुबहान अल्लाह, यानी जो तौबा होती है ना तो फिर गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। आगे आता है ना एक जगह कि उलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, यही बात वो दलील में देते हैं। इसी तरह यमहू और युस्बित को एक और रिवायत की रोशनी में भी हम समझेंगे। अबू ज़र गफ़ारी की रिवायत है सही मुस्लिम में, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़्यामत के दिन बाज़ आदमियों की पेशी होगी, यानी हिसाब होगा, हुक्म होगा, इसके सामने इसके सगीरा गुना रखो। लिहाजा जब उसके छोटे छोटे गुना उसके सामने रखे जाएंगे, अभी इसके बड़े बड़े गुनाह छुपाए हुए होंगे, फिर इससे कहा जाएगा फलां दिन तूने ये काम किए थे। अब इनकार कौन कर सकता है, वहां तो वह तुबल सराइर वाली कैफियत हो गई, छुपी भी कैफियत, हालतें भी खुल गई, कहेगा हाँ अल्लाह किया था, इनकार नहीं करेगा, मगर कबायर से खौफजदा रहेगा क्योंकि उससे छुपे हुए हैं। अब उसको खौफ होगा कि अभी तो छोटे छोटे गुनाहों पर अल्लाह ताला बात पूछ रहे हैं, अभी तो बड़े गुनाह खुलने हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएगा, हर गुनाह की जगह इसको एक नेकी दे दो। इस बात को सुनकर वो बंदा अर्ज करेगा, अल्लाह मेरे गुनाह और भी तो थे जो मैं यहाँ नहीं देखता। रावी कहते हैं कि ये फरमाने के वक्त मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए कि आपकी कुछलियाँ भी नुमायाँ हुई, यानी साइड के दांत भी आपके दिखने लगे, कि इंसान को जब फ़ायदा होता है तो फिर अपने गुनाह भी दिखाना चाहता है। तो इससे भी पता चलता है कि यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, जो चाहे बयान कर दे, जो चाहे मिटा दे, जो चाहे रख ले। इसी तरह एक और तफसीर है, इमाम امام صدی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یعنی چاندنی کو مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت کرتا ہے، یعنی سورج یا دھوپ کو لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر ایک اور جگہ کہا فمحونا، یہاں بھی لفظ محو کی آتے ہیں، فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرہ، ہم نے رات کی نشانی یعنی چاندنی مٹا دی اور ہم دن کی نشانی نظروں کے سامنے لے آئے. اس طرح ایک اور تفسیر اس کی جاتی ہے، ربیع ہے مفسر، کہتے ہیں اس آیت کا تعلق تو روحوں سے ہے، سونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اس کے بعد جس کو موت دینا چاہتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. اسی طرح ایک اور تفسیر اس کی نوٹ کیجئے گا کہ وہ اعمال جو ریاکاری اور شہرت کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کرامن کاتبین کے دفتروں سے مٹا دیتے ہیں، ان کے رجسٹروں سے مٹا دیتے ہیں، اور وہ اعمال جو خالص اللہ کے لیے کیے جاتے تھے ان کو قائم رکھتے ہیں. ایک اور تفسیر اس کی نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو مٹاتا ہے اور دوسری قوم کو قائم رکھتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، جو رکھے جو چھوڑے. اور دیکھا جائے تو یہ ساری تفسیریں ٹھیک ہیں، دن رات ساتھ ساتھ سب کچھ چل رہا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اس کے پاس اصل کتاب ہے، جڑ ہے کتاب کی. ام الکتاب سے مراد لیا گیا اللہ کا علم. ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا کہ ام الکتاب کیا ہے، تو کہنے لگے علم الکتاب، یعنی اللہ کا علم. ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس دو کتابیں ہیں، ایک کتاب تو وہ ہے جس میں محو اثبات ہوتا ہے، کچھ برقرار رکھا جاتا ہے کچھ مٹا دیا جاتا ہے، دوسری ام الکتاب ہے جس کے اندر درج چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی. بغوی کہتا ہے کہ ام الکتاب سے مراد جہاں لوحے محفوظ ہیں، جس کے اندر لکھی ہوئی باتوں میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا. تو بات ہے یہ تقدیر سے تعلق رکھتی. کچھ عمل ایسے بھی ہیں کہ جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمل کرنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. اب ظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں، روایت آپ کو سنا دیتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی عمر کو بڑھاتی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. اسی طرح نسائی اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں بھی یہ آتا ہے اور مسند احمد میں بھی کہ بعض گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر کی زیادتی کرنے والی بجز نیکی کے کوئی اور چیز نہیں ہے. تو اب اس سے تو لگ رہا ہے کہ دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی سے بھی بدل جاتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دعا اور قضا دونوں کی مٹ بھیڑ آسمان و زمین کے درمیان ہوتی ہے، پھر جو مضبوط ہوتی ہے وہ دوسری کو بھگا دیتی ہے. دعا اسٹرانگ ہوتی ہے تو اللہ کا لکھا ہوا واپس چلا جاتا ہے، اور اگر دعا کمزور ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہونا تو نہیں، اچھا ممکن تو نہیں، چلو کر لیتی ہوں، اس قسم کی، تو پھر تقدیر کی بات ثابت ہو جاتی ہے. تو اب یہ سارے فرق، مختلف چیزیں، یہ جو ہمیں کیا بتاتی ہیں. پہلی بات یاد رکھیے کہ تقدیر کے موضوع پہ زیادہ بحث مباحثہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بتا دی وہی ٹھیک ہے. دوسری بات تقدیر کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے، اور وہ کیا، ایک بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یہ بات کہ تقدیر علم الہی ہے، حکم الہی نہیں. بہت فرق ہے اس جملے میں، تقدیر اللہ کا علم ہے، حکم نہیں ہے. کیسے؟ علم کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ قرائن کو دیکھ کر، کچھ مشاہدوں کو دیکھ کر یہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں، اس چیز کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہوگا. مثلا ایک طالب علم ہے، توجہ نہیں دیتا پڑھنے میں، استاد دیکھتا ہے کہ اس کی توجہ اچھی نہیں بلکہ یہ غلط لوگوں کے حالات میں پڑ گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد استاد اس کو کہہ دیتا ہے کہ دیکھو تم جو بات کر رہے ہو نا، جو تمہارے لچن ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا تم بہت بڑے چور بنو گے اور چوریاں کرتے کرتے جیل میں پہنچ جاؤ گے. साथ ही उसको लिख के एक पर्चे पे कुछ बातें देता है। कहता है, ये कभी किसी मुश्किल में आओगे ना फिर खोलना इसको। वो उसको अपने वॉलेट में रख लेता है। अब कुछ साल गुजरते हैं, वही होता है जिसका उस्ताद को खदशा था। हुक्म नहीं दिया था उस्ताद ने, खदशे का इजहार था। वो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं, बुरे लोगों में उसकी सोहबत हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि वो चोर बन जाता है, चोर से डाकू बन जाता है, किसी गैंग को ज्वाइन कर लेता है। चोरियां, डाके, कत्ल, इस तरह की चीज़ें आम हुई। इसी तरह एक दिन पकड़ा गया और जेल में पहुंच गया। जब जेल में गया, फारिग बैठा, तो उसको उस्ताद की कही हुई वो बात याद आई जो चंद साल पहले कही थी उसने, कि तुम किसी वक्त जेल में पहुंच जाओगे और मुश्किल में पड़ोगे तो इस खत को पढ़ना। अब उस पर्चे को निकाले और पढ़े कि अच्छा, उसमें क्या लिखा हुआ है। यही बात लिखी हुई है कि इस बच्चे की तवज्जो नहीं है पढ़ने की तरफ, गलत कंपनी है। अब एक वक्त आएगा कि ये चोरी करके जेल में पहुंच जाएगा। बस वो इस पर्चे को पढ़ते ही जेलर को बुलाए और कहे, जी के मुझे आपके बड़े किसी से बात करनी है। और बात क्या करे कि मुझे तो जेल से निकाल दें और मेरे इस उस्ताद का खोज लगाएं, उसको बुलाएं और उसको जेल में डाल दें। भाई क्यों? इसलिए कि देखें, उसने तो आज से 4 साल पहले ही कह दिया था कि तुम किसी जेल में चले जाओगे, तो देखें आज मैं आ गया हूँ जेल में। ये तो उसका कसूर है। बताइए, कोई बंदा उसकी बात मानेगा? और माननी चाहिए, हरगिज़ नहीं। वो कहेंगे, तुमने अपनी मर्जी से चोरी की तो हाँ, ये समझदार बहुत उस्ताद था, बताओ किधर है। ज़रा हम भी उससे फ़ायदा उठाएं कि जिसने तुम्हारे लक्षण देख के ये समझ लिया कि तुम गलत काम करोगे। बिल्कुल यही मिसाल है उन लोगों की जो ज़िंदगी में अपने शौक और अपने ज़ौक के साथ गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, और तकदीर का नाम देकर कल क़यामत के दिन उस गुनाह की सज़ा से बचना चाहेंगे कि हाँ अल्लाह ताला तूने खुद ही तो कहा था। नहीं, तकदीर हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि शराब पियो, ये कहा कि शराब पिएगा, खबर है, इल्म है अल्लाह ताला का। एक उस्ताद अगर एक शागिर्द के बारे में ये प्रिडिक्ट कर सकता है, इस चीज़ का इजहार कर सकता है, तो अल्लाह ताला जिसका तो नाम ही अल अलीम है, वो क्यों नहीं जान सकता? उसको हमारे पैदा होने से पहले मेलान का पता था, हमारी तवज्जो क्या होगी, हम क्या करेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग ख्याफा शनास होते हैं, पहचान से बता देते हैं, फ़लाँ मुल्क के लोग ऐसे होते हैं, फ़लाँ इलाके के रहने वाले लोग बड़े हॉस्पिटेबल होते हैं, फ़लाँ इलाके के लोग बड़े स्टिंजी होते हैं। आप भी तो करते रहते हैं ना ऐसी पेशेंट गोइयाँ, तो ये हमारे थोड़े थोड़े मुशाहदे होते हैं ना, कहीं किसी से वास्ता पड़ा, कोई कहीं रहा, उसने देखा, एक को देखा, दो को देखा, उसी से बात समझ गया। तो जब हम ये करते हैं तो अल्लाह ताला क्या हमारे दुनिया में आने से पहले नहीं कर सकता? और छोड़िए, किसी का बच्चा पैदा होता है ना, तो आप उसके बच्चे को देख के खूब कमेंट दे रहे होते हैं, बड़ा ज़हीन लगता है, इसकी आंखों में चमक है, देखो बड़ी मासूमियत है। और किसी बच्चे के बारे में आप कहते हैं, बड़ा होशियार लगता है, बड़ा तेज़ बच्चा है। ये बच्चे को देखकर, उसकी शक्ल को देख के जब आपने प्रिडिक्ट कर दिया, तो अगर माँ के पेट में 4 माह के हमल की सूरत में अगर अल्लाह ताला ने फरिश्ते को कह दिया कि ये खुशबख्त है या बदबख्त, शिकावत कहते हैं बदबख्ती को, बैड लक, और इससे मुराद जहन्नमी होता है, गलत काम करेगा। तो बात यह है कि तकदीर पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा है। बुनियादी चीज़ें हैं ना मुसलमान के अकायद में, उसमें एक तकदीर पर ईमान भी है, बिलकद्र खैर ही व शर ही मिन अल्लाह। हमारा ईमान है कि खैर और शर दोनों अल्लाह की तरफ से आता है। इसके लिए कुरान पाक में दो लफ्ज़ आते हैं, एक है कज़ा और एक है कदर। मसलन सूरह हिजर की आयत 21 21 में आता है, वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहू वमा नुनज़्ज़िलुहू इल्ला बिक़दरिन मालूम। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके ख़जाने हमारे पास ना हो, और जिस चीज़ को भी हम नाजिल करते हैं एक मुकर्रर मिक़दार में नाजिल करते हैं। इससे पता चलता है कि तकदीर का ताल्लुक़ सिर्फ इंसानों से नहीं है, हर चीज़ से है। ज़मीनों की भी किस्मत होती है, बारिश, हवा, पानी की भी तकदीर होती है, घरों की भी तकदीर होती है, गाड़ियों की भी तकदीर होती है। जैसे इंसानों के मुकद्दर है ना कौन नेकी करेगा कौन नहीं करेगा, इसी तरह ज़मीन के टुकड़ों के भी मुकद्दर होते हैं। आप लाख सर फोड़ते रहें, आपको एक जगह नेकी करनी है, आपकी नसीब में नहीं है वहाँ बैठ के करना। अल्लाह ने किसी और जमीन के टुकड़े को चुना हुआ है। आप सर फोड़ते रहे कि हाय मेरे पास एक शख्स पढ़ता था, मेरे स्कूल में पढ़ता था, यहाँ से उठ के क्यों चला गया? इसलिए कि उसके नसीब में नहीं था आपके पास पढ़ना, उसको आपसे अच्छी जगह से पढ़ना था या उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना था। तो तकदीर हर चीज़ है, बारिश कितनी होगी, बच्चे कितने पैदा होंगे, इस साल फसलें कितनी आएंगी, ये सब तकदीर से हैं। सूरत कमर आयत 45 में आता है, इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिकदर, बेशक हमने हर चीज़ एक तकदीर के साथ पैदा की है। इसी तरह सूरह हामीम सजदा की आयत 10 में आता है, बारक फीहा वकद्दर फीहा अकवातहा, इसके अंदर बरकतें रख दी और इसके अंदर ठीक अंदाजे से खुराक का सामान मुहैया कर दिया। सूरह यासीन आयत 39 में आता है चांद के बारे में, वल कमर कद्दर ना हु मनासिला, इसलिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी इसकी। सूरह फुरकान की आयत नंबर 2 में आता है, व खलक कुल्ल शैइन फकद्दरहु तकदीरा, हर चीज़ को पैदा किया फिर इसकी एक तकदीर मुकर्रर की। और सूरत रात की आयत 8 में आता है, व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मिकदार मालूम है। तो आप देखें कि इन सारी आयतों में कहीं कज़ा का लफ्ज़ है, कहीं कदर का लफ्ज़ है। इससे पता क्या चलता है कि कदर यानी तकदीर इस कायनात के लिए अल्लाह का मुकरर करदा तरीका, जाबता, तदबीर है कि जिसकी बुनियाद पर इस कायनात का निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ताला ने जो करना था उसका पहले से एक स्केच बना दिया, उसको बता दिया ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, फिर उसके बाद दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उसी प्लानिंग के तहत हो रहा है। थोड़ा सा फ़र्क वाज़ह करना चाहूँगी क़ज़ा और कदर का। अल्लाह ताला के लिए तो कोई मिसाल नहीं है, लेकिन सिर्फ हम अपने समझने के लिए एक बात करेंगे। किसी ने कोई बिल्डिंग बनानी होती है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या होता है? पहले दिन जाके लोग वहाँ ईंटें रखना शुरू कर देते हैं? नहीं, पहले उसका नक्शा बनता है, पूरी स्कीम बनती है। कोई भी आर्किटेक्चर होता है वो उसका नक्शा बनाता है, यहाँ कमरा बनेगा, यहाँ पे बिजली की तारें लगेंगी, फला इंजीनियर इसको बनाएगा, ये सब कुछ लिखा होता है। जब पूरा नक्शा पास हो जाता है, उसका पूरा फ्लोर प्लान बन जाता है, हर जगह से अप्रूव करा लिया जाता है, फिर वो नक्शा दिया जाता है ठेकेदार को या बिल्डर को कि अब बनाओ। बस उसका काम क्या है कि उस बनाए हुए नक्शे और छोटे से स्केच के अंदर रंग भरना शुरू होता है, बिल्कुल उसके मुताबिक जमा तफरीकें, लंबाई, बुलंदी, पूरा मटेरियल भी लिख लिया जाता है, इतनी ईंटें लगेंगी, इतना सीमेंट लगेगा, इतने पत्थर लगेंगे, खिड़कियाँ इतनी होंगी, यहाँ रोशनदान होंगे, ये होगा वो होगा। एक दफ़ा जब नक्शा पास हो जाता है ना, तो आप देखिएगा कि अमूमन फिर तब्दीली नहीं की जाती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में 19-20 तब्दीलियां हो जाती हैं। चलो खिड़कियों के ऊपर पेंट वाइट नहीं करो, ब्राउन कर दो, यहाँ कैबिनेट ना लगाओ, छोटी लगा दो, अच्छा यहाँ लगानी है अभी ना लगाओ, बाद में लगा लेंगे, अभी फर्स्ट स्टेप में इतना कर लेते हैं, दूसरे में इतना करेंगे, यही है तकदीर। अल्लाह ने स्केच बना दिए हुए हैं, पहला काम अल्लाह ताला कर चुका, आज हम और आप वो काम करते हैं जो कोई बिल्डर करता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइश मौजूद होती है। अल्लाह ने बना के दे दिया, लेकिन हम अब उसको कैसा खूबसूरत करते हैं, बड़े दिल से करते हैं और दिल से नहीं करते, ये हमारे इख्तियार में। देखिए अगर इंसान के सारे अफ़ाल और सारी बातें पहले से लिखी होती, कोई गुंजाइश ही ना होती तकदीर के अंदर तब्दीली की, तो क्या नबियों के आने की ज़रूरत थी? क्या काफिरों से जंग या उनको दावत देने की कोई ज़रूरत थी? क्या दुआ करने का कोई फ़ायदा था? हरगिज़ नहीं। आप देखते हैं अल्लाह के नबियों ने, सहाबाए कराम ने, नेक लोगों ने शर को दूर करने की दुआएं की, खैर को हासिल करने की दुआएं की। तो ये सारा कुछ क्या बताता है कि तकदीर के मामले में इंसान का इख्तियार है। दो लफ्ज़ याद रखिएगा, एक है तकदीर और एक है तदबीर। बस कहते हैं कि सब कुछ तकदीर है और दूसरे लोग कहते हैं सब कुछ तदबीर है। तकदीर और तदबीर, तारीख में दो गिरोह गुजरे हैं। एक गिरोह का क्या ख्याल था कि तकदीर ही सब कुछ है, यानी जो अल्लाह ताला चाहता है ना वही होता है। ऐसे लोगों को जबरिया कहा गया, यानी ये मजबूरे कुल हैं, कुछ हाथ में नहीं, बस बांध दिया अल्लाह ने, भेज दिया दुनिया में। एक दूसरा गिरोह भी उठा, उन्होंने क्या कहा, नहीं तदबीर ही सब कुछ है, लो अल्लाह की क्या बात है, सब कुछ मेरे हाथ में, काम करूंगा, पैसे कमा लूंगा, लो सेहत है अल्लाह ने दी है, देखना ये अल्लाह की बात तो कमी होती है उसमें अपनी होती है। ऐसे लोगों को कदरिया कहा गया, कदर से, यानी हमारी कुदरत है भाई, हम सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, कदरिया और जबरिया का इस्लाम में कुछ हिस्सा नहीं, यानी ये वो बातिल फ़िरकों में से गुजरे हैं जिनकी पेशनगोई पहले की गई। तकदीर क्या है, तदबीर और तकदीर के बीच की चीज़। मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने कभी बकरी को किसी फॉर्म में बंधा हुआ देखा होगा, मालिक क्या करता है, खुला छोड़ देता है, नहीं सारी बकरियां भाग जाएंगी, क्या करता है, पहले गले में एक पट्टा डालता है, क्या उस पट्टे को पकड़ के दीवार के साथ बांधता है, नहीं बकरी की गर्दन मुड़ जाएगी, एक ही जगह रहने की वजह से वो हरकत नहीं कर सकेगी, मरमरा जाएगी, क्या करता है, पहले गले में पट्टा डालता है, फिर 2-3 गज रस्सी, जितना उसका वो जगह होती है, ताकि अपने ही रेवड़ में रहे, दूसरे के खेत में ना चली जाए, वो रस्सी बांध के रस्सी का दूसरा सिरा जो है ना वो दीवार से बांध देता है या खूंटी से बांध देता है। यही है तकदीर। अल्लाह ताला ने हमारे गलों में तकदीर के पटे डाले हैं, लेकिन इख्तियार की कुछ रस्सियाँ रखी हैं। ये जो इख्तियार की रस्सी है ना, यही शरीयत है, यही है विल पावर। हम बिल्कुल भी गर्दन में बंधे हुए नहीं हैं कि हाथ भी नहीं हिला सकें, और बिल्कुल शुतर बेमुहार भी नहीं है, एक ख़ास हद तक हम जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने हमें पूरी सोच दी है, हमें अक़ल दी है, फ़हम दिया है, गुनाह और सवाब का फ़र्क बताया है, क्या करोगे तो सही अंजाम होगा, क्या करोगे तो गलत है, अल्लाह ताला ने बता दिया। अब सवाल लोग पैदा करते हैं, क्या जी कि जब हर बात जो होनी है ये पहले से लिखी हुई है और अल्लाह के इल्म में मौजूद है और अल्लाह की सुन्नत बदल नहीं सकती, तो फिर सवाब और अज़ाब की क्या बात है? तो इसके लिए फिर याद रखिए कि वो अल्लाह ने लिख के अपने पास तो रखा है, हमें तो नहीं दिया। इस वक्त आप कुरान पाक पढ़ रही हैं, और अल्लाह ना करे हम में से किसी को कोई गलत काम करने की तौफीक मिले, लेकिन बिलफर्ज कल रात किसी ने कोई गुनाह की महफिल अटेंड की और उसको अल्लाह से जब डराया जाए और कहा जाए कि देखो खुदा खौफी करो, ऐसे क्यों किया, तो आप कह लो मेरी तो किस्मत में था वहाँ जाके 3 घंटे बैठूँ, जो सब कर रहे थे मैं भी करने लगी, नऊज़ बिल्ला, पकड़ना है तो अल्लाह को पकड़ो, भाई तुम क्यों वहाँ गई, इसलिए कि मेरी किस्मत में लिखा था, तुम्हें किसने बताया था? यानी ये सवाल कीजिए, ठीक है इस गुनाह को अल्लाह ने किस्मत में लिखा था, तो क्या इसके करने से पहले तुम्हें पता था? या तो ये होता ना कि हमारे पैदा होते हुए साथ एक पूरी किताब आ जाती, डे टू डे डायरी लिखी होती, सुबह उठ के माँ चेक करती कि आज इस सफ़े पे बच्चे के लिए क्या लिखा है, ये इतना रोएगा, ये चीज़ तोड़ेगा, ये करेगा, चलें शुरू के 10 साल निकाल दें, शऊर के बाद के साल लिखे होते, ये वहाँ जाएगा, 11 साल की उम्र होगी, इसके जज्बात उभरेंगे, ये लड़का किसी लड़की के पीछे भागेगा, ये माँ के साथ शऊर करेगा। अब जब बच्चा वो अपनी किताब खोले के देखा, ये लिखा हुआ है मुझे माँ से शऊर तो करना ही पड़ेगा, चूँकि अल्लाह ने लिखा है फलां लड़की के पीछे जाओ मुझे तो जाना पड़ेगा, फिर तो आप मानेंगे। हालांकि तजुर्बा इस बात का गवाह है कि हम जो गुनाह करते हैं सरासर अपने शौक से करते हैं, अपने मेलान से करते हैं, तो फिर अल्लाह को कैसे इसका जुर्म दें? दूसरी बात यह है कि अगर गुनाह करते हैं और ये कह देते हैं कि अल्लाह के हुक्म से हो गया, अब हमारा क्या इख्तियार है, तो फिर आप अपनी नेकियों के अजर की उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं? ये क्यों आप शौक रखते हैं कि जो आपने 30 रोज़े रखे उसका सवाब आपके नामे अमाल में जाए? भई आपने इसलिए रखे कि आपकी किस्मत में थे। अब दीजिए फिर जवाब इसका, इसका कौन सवाब किसी दूसरे को देगा? आप क्यों अपने माल में से एक बड़ी रकम निकाल के ज़कात के नाम पे खर्च करते हैं और फिर चाहते हैं उसका सवाब मिले? मत दें इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म से थी। لوگوں نے اس مسئلے کو بہت الجھا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو العادل بھی ہے عدل کرے گی، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ کیا آپ دنیا میں کسی عدالت کو یہ دیکھا کہ وہ کسی کو صرف اس لیے پکڑ کے جیل میں ڈال دے کہ کوئی کام ایسا اس سے ہو گیا جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی تھا؟ چھوٹی سی مثال لے لے، زندگی میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، سبھی لوگ کرتے ہوں گے نا، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جاتے ہیں۔ کیا کبھی کسی ملک کے قانون میں یہ بات ہے کہ جو بندہ گاڑی لے کے روڈ پہ آئے گا اس کو جیل میں ڈال دیں گے؟ نہیں۔ ہاں، جیل میں کس کو ڈالیں گے؟ جس نے ریڈ سائن کو اوور لک کیا، یعنی اس نے ریڈ لائٹ پہ بھی گاڑی چلا دی، اوور سپیڈنگ کی، اس کو تو پکڑا جائے گا۔ کیا ہر گاڑی والے کو پکڑا جاتا ہے؟ نہیں پکڑا جاتا، یہ ظلم ہوتا۔ پہلے قانون بنتے، روڈز بنتی، وہاں رہا جاتا، اس کے چلانے کے سارے طریقے سکھائے جاتے، پھر کہا جاتا اگر کوئی گاڑی لے کے باہر نکلا تو اس کو جیل میں ڈال دیں۔ بالکل اسی طرح ہم اس دنیا کی شاہراہ پہ جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے نا، وہ یمحو کا زیادہ ہے، وہ زیادہ چیزیں مٹاتا ہے ہمارے نامِ عمل سے۔ جیسے ہمارے جسم سے بال جھڑتے رہتے ہیں، اسکن سے چھلکے اترتے رہتے ہیں نا، اس طرح ہمارے گناہ خود بہت گرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں ہر گناہ پہ پکڑ لوں تو دنیا میں ایک چلتا پھرتا نہ رہے۔ ہاں، پکڑتا وہ کس کو ہے؟ جو ریڈ لائٹ پہ کھڑا نہیں ہوتا، جو اللہ کی حرام چیزوں پہ رکتا نہیں ہے، جو مکروہات کے قریب جانے لگتا ہے، جو پروہیبیٹڈ ایریے میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان مجبور کل نہیں ہے، اپنی سمجھ سے کام کرتا ہے۔ کچھ کام ہم کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ مثلاً ہم کہاں پیدا ہوئے، ماں کے کون تھی، باپ کون تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے کر دی، ہو گئی، یہ بات لکھی ہوئی ہے، بس یہ مبرم ہے، یہ تقدیر کا وہ حصہ ہے جس کو بدل نہیں سکتے۔ لیکن کچھ حصے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا ہے، ہاتھ چاہیں اٹھا لیں اٹھا لیں، نیچے رکھیں نہ رکھیں، آپ اسی ہاتھ سے برتن دھو لیں اور اسی ہاتھ سے کسی کو چانٹا مار دیں، پورا اختیار ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں، آپ کو پورا اختیار ہے، اور آپ اسی وقت کسی غلط کام میں مبتلا ہو جائیں، بالکل اجازت ہے۔ اب گھر سے نکلتے ہیں، آپ دائیں طرف مڑیں، مسجد چلے جائیں، بالکل جائیں گے، نماز پڑھیں، اور آپ چاہیں تو لیفٹ سائڈ میں جائیں اور کسی نائٹ کلب میں جا کے غلط کام کریں، بالکل اجازت ہے۔ اللہ نے ہمارے قدموں کو اس طرح مجبور نہیں کیا، ہو سکتا تھا نا، جیسے دل خود بخود دھڑک رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا، خود بخود ہمارے قدموں کو چابی لگ جاتی، وہ جوتے پہنتے اور سیدھے مسجد میں پہنچ جاتے، کوائٹ پاسبل تھا، ہمارا جسم اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ کوئی فقیر پیسے مانگتا، ہم فوراً ہمارا ہاتھ جیب میں جاتا اور وہ پیسے نکال کے اس کو دے دیتے، ممکن تھا، لیکن ایسا نہیں کیا کہ تم اپنی مرضی سے نکلو نمازوں کے لیے، تم اپنی مرضی سے اس فقیر کو خیرات دو تاکہ تمہیں اجر ملے۔ یہ اللہ نے اختیار کی آزادی دے کے ہمیں نیکیاں دینا چاہا، اور اسی اختیار کی وجہ سے یا سزا ہے یا راحت ہے۔ اس طالب علم کو آپ کیا کہیں گے جو اپنی راتیں کھیل اور تفریح میں گزار دے؟ چاہیے تو کیا تھا کہ کتاب پڑھتا، مطالعہ کرتا، امتحان کی تیاری کرتا، اور کھیل کود کے جائے تو کیا پاس ہوگا کہ فیل ہوگا؟ اگر اس کو پاس کر دیا جائے نا، تو محنت کر کے پڑھنے والے اور امتحان دینے والے طالب علم کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں، ہم اس دنیا کو فن پلیکس سمجھ کے جیے، اور وہاں جا کے ایک جملہ بول دیں گے کہ جی اللہ آپ نے تو پہلے سے لکھا تھا، وہ العلیم ہے، وہ ساری دنیا کو علم دینے والے، وہ سب کے حالات کو جاننے والے ہیں، اس نے ہر چیز کو انسان کے ساتھ رکھا ہے، جس نے ہمارے ہاتھوں کے مسلس کو اس طرح سے رکھا جو ہمارے ارادوں کے تابع ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں ویسے ہی کرنے لگتے ہیں۔ اب ہم اپنے ہاتھ کو تو اپنی مرضی سے ہلا سکتے ہیں، لیکن دل، دماغ، معدے کو نہیں چلا سکتے۔ انسان کتنا کو مجبور ہے मसलन आप देखिए कि एक तालिब इल्म में वो एक दफ़ा सबक पढ़ता है उसको याद हो जाता है, फिर खेलने लग जाता है। दूसरा बेचारा थोड़ी कम मेमोरी का है, शार्प नहीं है, दिन रात पढ़ता है नहीं याद रहता। ये तो मजबूरी है, तो इम्तिहान ही उतना होगा जितनी नेमत थी। ला युकल्लिफ अल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह नहीं तकलीफ देता किसी नफ्स को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। एक तालिब इल्म है, उसका घर टूटा हुआ है लेकिन बाप उसका आलिम है, उसे पढ़ने में हर तरह से मदद देता है। एक दूसरा है जो एक आली शान महल में रहता है लेकिन उसका बाप जो है वो जाहिल है, सख्त मिजाज है, पढ़ने में मदद नहीं देता। तब इन सूरतों में ना तो कुन जहन तालिब इल्म खुद को जहीन बना सकता है और ना दूसरा तालिब इल्म अपने बाप को बदल सकता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि हम में से कोई अपने पैदा होने के ज़माने को नहीं बदल सकता। बास कहते हैं हाय हम अल्लाह के नबी के दौर में होते तो क्या हो जाता भाई, बहुत नेक हो जाते। क्या वहाँ उस दौर में हर एक ने मान लिया? नहीं, बल्कि पकड़ ज़्यादा हो जाती। अगर आप उस दौर में पैदा होते और इनकार कर देते तो फिर तो मामला ज़्यादा संगीन था ना। बिल्कुल इसी तरह इंसान अपने आप को अपने पैदा होने के वक्त को नहीं बदल सकता। बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा पैदा हो जाएगा लेकिन अभी उसकी तकदीर का वो दिन नहीं आया हुआ। आप कहते हैं ये फलां दिन पैदा हो जाए, अल्लाह कहते हैं नहीं, ये उसके हाथ में। इतनी मजबूरी तो है इंसान की, हम अपनी शक्ल खुद नहीं लेकर आए। कोई कहे मेरी नाक पतली हो जाए, कद लंबा हो जाए, इंसान इतना मजबूर नहीं है। जो मामलात इंसान की ताकत की हदूद के अंदर है ना, उसमें इंसान आज़ाद और खुद मुख्तार है। तो तकदीर का नाम लेकर इंसान बच नहीं सकता, अल्लाह ताला ने उससे इख्तियार की बात करवाई है। अल्लाह ताला के लिए माजी और हाल कैसे हैं? जैसे आज है। या माजी और मुस्तकबिल कैसे हैं? जैसे हमारे सामने हाल है। हमें सिर्फ आज का पता है ना कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। या माजी याद रहता है थोड़ा बहुत, कल इस वक्त कहाँ थी, अच्छा पिछले साल आजकल कहाँ थे। या फिर हमारे पास मुस्तकबिल के लिए कुछ प्लानिंग्स होती हैं, मेरा ख्याल है कि 6 माह बाद मैं वहाँ होंगी, मेरा ख्याल है कि 2 माह बाद मैं वहाँ होंगी, ठीक है। लेकिन यकीनी तौर पे नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने इरादों के टूटने से अल्लाह ताला को पहचाना। कैसे? कि मैं एक इरादा करता हूँ कि ये करूँगा और बाद में वो काम होता ही नहीं, मेरा अपना इरादा बदल जाता है। कई दफ़ा होता है आप घर से कुछ और करने निकलते हैं, कर कुछ और जाते हैं, पढ़ने के लिए निकलते हैं और आप बाज़ार चले जाते हैं, चलो वो भी काम कर लो। तो अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। बस आप देखिए कि एक छोटी सी मिसाल आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे सामने रोड पे गाड़ी चले, हमें पता चल रहा है कि ये नॉर्थ की तरफ जा रही है और दूसरी साउथ की तरफ जा रही है। हमें कब तक वो गाड़ी दिखेगी? जहाँ तक हमारी नज़र की हद है, हदे निगाह तक। लेकिन सूरज को तसव्वुर में लाएं। सूरज को आप सोचें कि कोई एक जेंट है, कोई बहुत बड़ी एक शख्सियत है। अगर उससे पूछें कि ज़रा फुलां गाड़ी किधर है तो बता सकते हैं ना। मसलन आप देखिए कि जैसे हम ह्यूस्टन से डेलस जाना चाहते हैं, ह्यूस्टन वालों को पता चलता है कि यहाँ से निकल गए हैं और डेलस वालों को ये पता है अभी पहुँचे नहीं हैं। अगर सारे सेलफोन के रबते ख़त्म कर दें तो आप में से कोई नहीं कह सकता कि वो कहाँ है, ठीक है। ह्यूस्टन आपका माजी बन गया क्योंकि आप यहाँ से निकल गए, डेलस आपका मुस्तकबिल है जहाँ आप अभी पहुँचे नहीं, और आपका हाल क्या है वो रास्ते में कहाँ है जो आपको नहीं पता कि फलां किधर है। या जो निकल गया घर से वो जहाँ मौजूद है वो उसका हाल है, अब उसको नहीं पता मेरे निकलने के बाद ह्यूस्टन में क्या हो गया और आगे जहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ वहाँ क्या होगा। लेकिन अगर कोई सूरज से पूछे कि तुम्हें पता है कि वो गाड़ी किधर है, वो कहेंगे बिल्कुल पता है, ह्यूस्टन से निकल चुकी है, हाईवे 6 से वो मुड़ चुकी है और इस वक्त वो 59 पे जा रही है और इतना माइल, इतने मिनट, इतने सेकंड रह गए हैं उसके आगे जाने पे। उसको ये भी पता है कि उसके निकलने के बाद पीछे ह्यूस्टन में क्या हो रहा है, और उसको आगे से डलस का भी पता है। सिर्फ एक मिसाल है। अब एक सूरज जैसी मखलूक से अगर कोई पूछे, उसको ये सब दिख रहा है, तो अल्लाह की ज़ात को कैसे नहीं पता कि किसी का माजी क्या है और उसका हाल क्या है और उसके साथ मुस्तकबिल क्या होने वाला है।